پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں چھڑایا الہی، بری عادتیں چھڑایا الہی، بری عادتیں چھڑایا بچایا الہی، اللہ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں چھڑایا الہی، بری چھڑا الہی، بتا ایسا بنا یا الہی رمضان المبارک عصر اور مغرب کے درمیان امیر اہل سنت کی ولادت ہوئی تھی. کاش میری ماں ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں, خاص وقت ہے, دعا ایک قبولیت کا وقت ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ, رمضان المبارک کا واسطہ ہمارے امیر سنت کو درازی عمر بالخیر عطا کر, صحت و تندرستی عطا کر, ان کے غم رمضان میں اور ترقی اور برکت عطا کر. ہم سب کی مغفرت کر, ہم سب کو بخش دے, خطائیں بخش دے یا رب. تجھے غفار کہتے ہیں, خطائیں بخش دے یا رب, تجھے غفار کہتے ہیں. چھپا لے ہم سب کے, تجھے ستار کہتے ہیں. بے سبب نبو فضل بخش دے نفو بھی رخصت ہو رہا ہے. اب کچھ ہی لمحوں کے بعد 27 شب کی آمد ہوگی. ہم کوئی ایسا عمل نہ کر سکے. ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا, پھر غفلت میں تجھ کو گزارا یا اللہ. اب کوئی ایسا عمل نہ کر سکے اور رمضان اب آخری روزے رہ گئے. مولا تم بے سبب, تم بے سبب, تم بے سبب بخش دے. بے سبب بخش دے نہ ان غار والے نیک بندوں کا واسطہ جنہوں نے تیری بارگاہ میں اپنی مقبول نیکیاں پیش کی. اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے. یا اللہ تجھے ماہ رمضان کا واسطہ بولا, پیارے پیارے میٹھے میٹھے مہینے کا واسطہ, ہماری بے سبب مغفرت کر دے. بولتا معافی کی صورت پیدا کر دے. اے قادر مطلق تجھے پیارے محبوب کے رخ روشن کا واسطہ, ہمیں گناہوں سے ستھرا کر دے اور گناہوں سے پاک کر کے مولا 27 سے ملا دے. کہ بخش ہماری ساری ایسا کرم کر دے مولا جب ہمارا آخری وقت ہو, رمضان کا مہینہ ہو, کاش مدینہ منورہ ہو, آقا کا گنبد خضرہ کے سائے میں ہو, لیلۃ القدر بھی ہو, کاش دل رضا والے کاموں میں ہو اور ایمان اور عافیت پر آقا کے جلووں میں, آقا کے قدموں میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے, جنت البقیع ہمارا مدفن کر دے مولا, جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس امیر اہل سنت کے ساتھ ہم سب کو عطا فرما دے, ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے, ساری امت کی بخشش کر دے, اتنے بیماروں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کو ان کی جملہ بیماریاں دور کر دے, یا اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت ہمارا مقدر کر دے, ہوئی